Radio 1. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Behalve premier Rutte kopen de meeste Europeanen eens in de 2 à 3, 4 jaar misschien een nieuwe mobiele telefoon. En dat betekent bijna ook altijd een nieuwe oplader. Want die van de ene past natuurlijk niet op die andere. Maar dat is na vandaag verleden tijd. En hoe dat zit, dat hoor je zo meteen in de nieuwsbv. Maar eerst meer details over de vechtpartij waarbij Carlo Heuvelman om het leven kwam. Dat in het NOS Journaal met Kirsten Klomp. In Lelystad is het strafproces begonnen rond de gewelddadige dood van de 27-jarige Heuvelman vorig jaar op Mallorca. 9 verdachten staan daar terecht. De verslaggever Roel Pauw volgt de zaak. Is er intussen al meer duidelijk geworden over hoe Heuvelman toen omkwam? Ja, de rechter is bezig met een reconstructie van die avond en nacht aan de hand van videobeelden en getuigenverklaringen. En dan zie je dat het allemaal begon in een kroeg die De Zaak heet. Het was coronatijd. Je moest op een stoel blijven zitten om in die kroeg te kunnen verkeren. En daar ontstaat gedoe over. Jongeren pakken elkaars stoelen af. De Hilversumse vriendengroep, van wie dus 9 verdachten terecht staan vandaag, die zijn daar al meteen bij betrokken. Er worden klappen uitgedeeld, iemand loopt een gebroken neus op. En dan zet dat sfeertje zich buiten voort. Opgefokte jongeren die elkaar lopen uit te dagen. En dan komen ze op een gegeven moment Carlo Heuvelman tegen, die met een aantal vrienden in dat uitgaansgebied is. Wat precies de aanleiding is, dat weten we nog niet. Het zou kunnen zijn dat een van de Hilversummers wordt gespuugd en uitgescholden. Maar feit is in elk geval dat de boel dan meteen totaal uit de hand loopt. Er ontstaat een heftige vechtpartij waarbij Carlo Heuvelman tegen de vlakte gaat. En terwijl die daar op de grond ligt, door een paar jongens wordt geschopt en heel hard geschopt. Dat blijkt uit het rapport van de patholoog anatoom. Ik zal je de details besparen, maar dat is er heel heftig aan toegegaan. En volgens het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut, dat dat rapport heeft bestudeerd, is het zeer waarschijnlijk dat de verwondingen die Carlo heeft opgelopen zijn ontstaan door schoppen of slaan met een voorwerp. En de rechter maakte daarvan, nou, als het NFI dat waarschijnlijk vindt, dan mag je ervan uitgaan dat dat voor 100% tot 10.000% zeker is. Daarmee nam hij misschien al een beetje een voorschotje op zijn weging van de feiten zoals die vandaag zijn gepresenteerd. Ja, nu is dus dan nog een reconstructie aan de gang. Maar aan het begin van het proces was er ook nieuws over verdachte Mees T. Die moet opnieuw de cel in. Waarom is dat? Ja, hij is een van de 3 hoofdverdachten verdacht worden van doodslag op Carlo Heuvelman. Dus je zou zeggen, dat zijn de verdachten die er alle belang bij hebben om zich netjes te gedragen. Mees T. Heeft dat toch niet kunnen volhouden. Hij mocht thuis zijn straf afwachten, maar dan wel onder voorwaarden. Bijvoorbeeld dat hij zich verre moest houden van alcohol en drugs. Nou, hij heeft in de periode dat hij thuis zat te wachten op het proces een paar keer een joint gerookt. Dat is uitgekomen en de rechter oordeelde van, nou ja, als jij je niet aan de voorwaarden wenst te houden, dan moet je maar weer de cel in. Want anders zouden wij als rechters, de maatschappij en ook vooral de verdachten die zich wel aan de voorwaarden hebben gehouden, zich. Ja, even kijken. Dus na afloop van deze zittingsdag meteen weer de gevangenis in. Goed, je viel even weg, maar je bent weer terug. Hoe gaat het proces nu verder? Nu loopt dus die reconstructie nog. En vanmiddag worden 2 verdachten, niet de hoofdverdachten, nader aan de tand gevoeld voor hun aandeel bij de vechtpartijen. Zij worden niet verdacht van doodslag, dus, maar wel van openlijke geweldpleging en poging tot doodslag. Dus het zijn nog steeds serieuze verdenkingen. En vanmiddag dus 2 zaken die nader worden behandeld. Verslaggever Roel Pauw, dankjewel. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar 3 wetenschappers voor hun onderzoek in de kwantummechanica. Alain Aspect, John F. Clauser en Anton Zeilinger krijgen hiervoor 10 miljoen Zweedse kronen. Gisteren ging de Nobelprijs voor de geneeskunde naar een Zweedse arts voor zijn DNA-onderzoek van Neandertalers. En later deze week volgen de Nobelprijzen voor scheikunde en literatuur. En vrijdag maakt het Noorse Nobelcomité de winnaar voor de Nobelprijs voor de Vrede bekend. Wereldwijd voelen meisjes en jonge vrouwen zich niet vertegenwoordigd in de politiek. Ontwikkelingsorganisatie Plan International vroeg bijna 30.000 vrouwen in 29 landen, waaronder Nederland, hoe ze naar de politiek kijken. Slechts 1 op de 10 vrouwen is tevreden met beslissingen die worden genomen. De voorzitter van de Nationale Jeugdraad, Kimberly Snijders, kan zich daarin vinden. Ik denk dat er een hele hoop jonge vrouwen ten eerste zichzelf niet direct gerepresenteerd zien. Dus dat een hele hoop mensen in de politiek zijn vaak man en vaak ook wat ouder. Maar daarnaast zijn ze denk ik ook niet gerepresenteerd in de onderwerpen die worden besproken. Dus onderwerpen zoals zwangerschapsverlof of menstruatieklachten, wat voor effect dat heeft op je mentale gezondheid. Dat is niet iets wat heel snel wordt aangekaart. Veel meisjes en jonge vrouwen voelen zich belemmerd om zelf politiek actief te worden. Ze zeggen bijvoorbeeld dat mannen vaak denken dat ze niet genoeg kennis in huis hebben. Oud-tv-presentatrice en voormalig Kamerlid Leonie Sazias is overleden. Ze begon in de jaren 80 als omroepster bij Veronica en presenteerde verschillende programma's. Bij de Kamerverkiezingen van 2017 stond ze op de lijst voor 50PLUS en kwam ze in de Tweede Kamer. In datzelfde jaar werd bij haar darmkanker ontdekt. Leonie Sazias was 65 jaar. Voor de 4e keer in korte tijd is in de provincie Groningen vogelgriep vastgesteld. Deze keer op een pluimveebedrijf in Kiel-Windeweer. Uit voorzorg worden alle 100.000 kuikens gedood. De Oekraïne wil samen met Spanje en Portugal het WK voetbal van 2030 organiseren. Dat schrijft de Britse krant The Times. Spanje en Portugal hadden zich al kandidaat gesteld. Maar na een verzoek van president Zelensky wordt Oekraïne aan dat bid toegevoegd. Het NOS-journaal. Steeds meer Nederlanders krijgen de komende 10 jaar kanker. Dat verwacht het Integraal Kankercentrum. En dat komt omdat we steeds ouder worden en ook de leefstijl speelt mee, zegt deze onderzoeker. En soms is het natuurlijk gewoon domme pech, maar het stoppen van met roken, het verminderen van het alcoholgebruik, het gezonde voedingspatroon en de mindere blootstelling aan UV-straling door het gebruiken van zonnebrandcreme zijn eigenlijk de beste preventieve maatregelen. De onderzoekers maken zich vooral zorgen over de vormen van kanker waarbij overgewicht een rol speelt. Daarom zou de belasting op alcohol omhoog moeten en kinderen zouden al op jonge leeftijd moeten leren hoe belangrijk gezond eten en bewegen is. De rechter heeft de gemeente Bodegraven in het ongelijk gesteld in een zaak die was aangespannen tegen Twitter. Vorige maand eiste de gemeente dat het platform alle berichten zou verwijderen waarin Bodegraven in verband wordt gebracht met satanische rituele kindermoorden. Die verhalen kwamen van een aantal complotdenkers, zegt Nieuwsuurjournalist Rudy Bauma. Die complotdenkers die zijn inmiddels veroordeeld tot gevangenisstraffen, maar ook al eerder in een kort geding veroordeeld tot het verwijderen van allerlei smadelijke tweets op heel veel sociale mediaplatforms. Dat was dus een succes van de gemeente Bodegraven, een eerder kort geding. Maar zij zijn daartoe in gebreken gebleven. Zij hebben niet alles verwijderd. En er staat gewoon ook van hun aanhangers nog heel veel vergelijkbaars op Twitter met name. En daarvan heeft de gemeente Bodegraven gezegd, Twitter, wij willen dat jullie een actieve rol spelen in het verwijderen van al die vergelijkbare tweets. Nou, daar zijn ze 2,5 week geleden naar de rechter gestapt in een kort geding en hebben ze dat van de sociale media gigant geëist. Twitter vond die eis te ver gaan en de rechter gaat daar dus in mee. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af bij een stevige zuidwestenwind. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen nog iets warmer, 19 tot 22 graden. Wel gaat het dan aan het einde van de middag regenen. En ik zeg goedemiddag, Bianca Damink bij de ANWB. Goedemiddag Patrick. Er staan maar een paar files. Je hebt vertraging op de A73 Nijmegen-Maasbracht in beide richtingen tussen Venray en Horst. Er is een ongeluk gebeurd. De linker rijstroken zijn dicht. Je kunt het beste omrijden via Eindhoven over de A67 en A2. Bij Os staat een vrachtwagen met pech op de A59 Den Bosch richting Os. Vanaf Kruisstraat heb je daardoor 10 minuten oponthoud en de rechter rijstrook is daar dicht. Kijk, ik kan eindelijk een tweede filiaal openen om de grootste sportwinkelketen ooit te worden. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig. Maar dan ben ik straks nummer 768 in de rij. Maar, laat je niet stoppen door maar. Want bij Nuten weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar, nee, geen gemaar. Maar naar Nuten.com. Je doelen dichterbij. Nuten, een initiatief van ABN AMRO. Moet je horen. Aangenaam Klassiek is weer verkrijgbaar. 2 cd's voor €12,99 met een boek over Vincent van Gogh en Gustav Klimt en een cd van het Nederlands Kamerkoor cadeau. Shop nu in de winkel of op aangenaamklassiek.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Thuis, op kantoor of in het magazijn? Je grijpt nooit meer mis met Manutan. Manutan heeft alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Meer dan 200.000 artikelen. Dat ga je als inkoper toch niet moeilijk doen? Manutan. Nou, kom op, zing maar lekker mee. Manutan. Ja mensen, Manutan. Manutan, alles voor iedere werkplek. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de nieuwsbv. Bijzonder goedemiddag. Jonge mensen met een burn-out. Het klinkt als contradictio in terminis, maar reken maar dat het voorkomt. De documentaire Brandstof laat een aantal jongeren zien die het overkomt. En na half één praat ik met twee van hen. Dan hoor je ook Marcel van Roosmalen. Maar ja, eerst ga ik bellen, mobiel bellen, met Straatsburg. De nieuwsbv. Want heb jij thuis ook zo'n la die vol ligt met oude telefoonopladers? Telkens als je een nieuwe telefoon koopt, zit er weer zo'n ding bij en die oude past nooit op je nieuwe telefoon. Nou, daar komt als het goed is vandaag een einde aan. Want het Europees Parlement stemt vandaag voor één universele oplader. Ik ga daarover praten met Twan Manders in Straatsburg. Hij is lid van het Europees Parlement voor het CDA. Meneer Manders, goedemiddag. Goedemiddag. Dit was toch echt uw idee? Ja, ik had niet kunnen bevroeden in 2009 toen ik op een nietszeggende richtlijn, de Radio Equipment Directive, en dit amendement indiende dat vanmorgen alle radiostations in Frankrijk, Duitsland, die ik tenminste heb gehoord, opende met dat het Europees Parlement eindelijk kwam met een universele lader voor telefoons en laptops en andere apparaten. 2009, toen kaartte u het al aan en nu pas is het zover. Nou, het grappige is dat in 2009, toen ik het voorstelde, werd ik een beetje uit te lachen door collega's omdat ze het niet serieus vonden. En nu stond iedereen te trappelen om er iets over te mogen zeggen, omdat het kennelijk een van de belangrijkste wapenfeiten van Europa is. En dat is natuurlijk een beetje te veel van het goede. Nou ja, het is in ieder geval, u agendeerde het in 2009, maar in 2014 kwam er een soort van stroomversnelling. Wat gebeurde er toen precies? In 2014, toen was Apple, die weigerde om invulling te geven, omdat ze zeiden, we zijn niet juridisch gebonden. En het ging voor Apple toch over een omzet van 250 miljoen per jaar in de interne markt binnen Europa. Ja, en die hadden natuurlijk op dat moment andere belangen dan de Europese consumenten. En namelijk geld binnenharken, zoveel mogelijk. En ze hebben ook zo lang mogelijk ermee gedaan. Onderzoek heeft aangetoond dat Apple meer dan 165 momenten heeft gehad met de Europese Commissie om het tegen te houden. En dat is natuurlijk triest. En mijn vraag aan de eurocommissaris Verstager vanmorgen was ook, wie heeft nou eigenlijk de macht? Heeft de multinationals hebben die te veel macht? Of heeft de Europese Commissie te weinig macht? Want het is een kwestie van controle en handhaven. Ja, en welk antwoord krijgt u op deze vraag? Nou, daar krijg je dan geen antwoord op, omdat het een plenaire zitting was. Maar ja, iedereen zegt nu, ja, je hebt wel gelijk. Dus eigenlijk met terugwerkende kracht heeft de Europese Commissie de oren te veel laten hangen naar multinationals, en dat is een hele kwalijke zaak. Ja, maar dan blijkt het dus dat een multinational als Apple gewoon bijna sterker is dan de hele EU. Nou, dat was mijn vraag ook. Ik vind dat steeds meer dat de administratie, dus de ambtenarij, die bepalen wat er gebeurt. Politici die komen en gaan, maar de ambtenarij blijven staan. En dat is in Europa hetzelfde. En dat betekent dat zij bepalen welke wetgeving wel wordt gehandhaafd en welke niet. En dat nu, ik heb de mazzel gehad, of in ieder geval de consumenten hebben de mazzel gehad, dat ik in 2019 opnieuw herkozen werd. Want anders dan hadden die nieuwe politici, die hadden er niet van geweten en die hadden het gewoon voorbij laten gaan. Dus soms is zeg maar het collectief geheugen om dat te handhaven, ook bij de politiek, kan soms een wijs besluit zijn. Maar staat deze discussie, die al van 2009 loomt tussen over die universele oplader, ook dan symbool voor die strijd van de EU tegen grote multinationals? Nou, ik weet niet of het symbool is. Ik denk dat de Europese Unie heel veel doet in het belang van Europa, van de interne markt, van de burgers. Waardoor onze welvaart enorm gestegen is. We zien nu dat de Europese Unie samenwerkt tegen Rusland om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Tenminste, dat hoop ik. Dus we doen wel heel veel goed, maar het betekent ook... Maar dat geldt in Nederland hetzelfde, dat multinationals te vaak toch over de vloer komen bij ambtenaren. En daar bepalen wat er gebeurt. En ja, ik zie het te vaak om me heen, zeg ik uit ervaring. Bijvoorbeeld de 0% BTW op verse groente en fruit. Dan zegt onze minister-president, die zegt ja, we moeten het uitbesteden. Want het is toch wel heel moeilijk om de definitie van vers fruit en verse groente te bepalen. Dus we besteden het uit aan een extern bureau en over 4 jaar hebben we een antwoord. Ja, dan denk ik, dan hoor ik Unilever spreken. Ja, maar goed, even terug naar de oplader, even terug naar de telefoon die ik in mijn zak heb. Wat gaat er nou precies veranderen voor mij? Apple heeft nu aangekondigd dat ze vanaf 2023, dus vanaf volgend jaar, ook de USB-C-stekker gaan gebruiken. En dat betekent dat u voor alle telefoons dezelfde lader kunt gaan gebruiken. Dat betekent, u koopt straks alleen een telefoon en de bestaande lader die u heeft, die gebruikt u. Maar die kunt u ook gebruiken voor het laden van uw nieuwe laptop. Die kunt u gebruiken voor andere kleinere apparaten die zeg maar op batterij werken. Maar het leuke is, in de batterijverordening die wij hebben, waar we nu in de trialoog zitten, in onderhandeling met de Raad en de Europese Commissie, daar heb ik ook voorgesteld om voor alle categorieën een universele lader te hebben. En die wordt waarschijnlijk eerder ingevoerd dan deze richtlijn die we vandaag hebben gestemd. En waar gaat dat dan over? Nou, dat betekent dat u voor alle categorieën van batterijgestuurde apparaten dezelfde lader kunt gebruiken. Dus met elektrische voor fiets? Keukenapparatuur, of, ja. Voor elektrische fietsen, voor tuingereedschap, maar ook voor auto's. Elektrische auto's worden straks het vervoermiddel. En moet u zich voorstellen dat u voor elk merk een ander laadapparaat moet hebben. Ja, dan raken we echt verstopt. En deze universele lader, wanneer komt die dan? Wanneer wordt die ingevoerd? We zijn nu in onderhandeling met de trialoog. Dus dan hebben we het over de universele lader voor alle categorieën batterijgestuurde apparaten. Die wordt denk ik medio 23 ingevoerd. En deze die we vandaag hebben gestemd, dat is een richtlijn, heel ingewikkeld juridisch. Die moet worden omgezet in de lidstaten tot nationale wetgeving. En daar hebben ze 2 jaar de tijd voor. Dus in 2024, dan is het bij wet verplicht. Maar Apple is de enige die nog afwijkt. En die hebben gezegd, vanaf 2023 gaan wij alleen maar die USB-C gebruiken als... als later praat, en dat is goed. Ja, dat is goed, maar ondertussen gaat Apple ook over op draadloos laden. En daar heb je dan weer speciale software voor nodig. Geldt de nieuwe wet daar ook voor? Daar geldt die nieuwe wet ook voor, ja. Gelukkig heeft het parlement dat ingezien op tijd. Daar heb ik echt mijn moeite voor moeten doen, want het voorstel van de commissie was weer alleen maar voor laders met een draad. Ik zeg, maar mijn telefoon laat al draadloos, dus daar zullen we toch ook een oplossing voor moeten hebben. En die zit inbegrepen, dus dat is meegenomen. Gelukkig is wat dat betreft de innovatie ook in de ambtenarij doorgedrongen. Heel goed. En wanneer kan ik dan de echt universele oplader verwachten voor zowel keukenapparaten als fietsen? Daar verwacht ik van dat we die medio 23, dat de trialoog wordt afgesloten. Dat is een verordening. Dat is zeg maar geharmoniseerde wetgeving die in elk Europees land gelijk is. En die gaat in 6 maanden nadat die is geaccordeerd. Dus eind 2023. Dan zullen alle nieuwe op de markt komende apparaten zullen een universele lader moeten hebben. Die dus, dus per categorie. Hè. Je kunt natuurlijk moeilijk een telefoonlader vergelijken met een autolader. Dat gaat ook niet. Maar voor elektrische auto's, voor keukenapparatuur, voor tuingereedschap, noem maar op. Alles wat per categorie in een hokje te stoppen is, daar krijgt u dezelfde lader voor alle nieuwe apparaten. En dat is goed nieuws voor de Europese consument, maar het heeft ook nog een ander voordeel. We gebruiken minder grondstoffen en de grondstoffen die we hebben, die kunnen we opnieuw hergebruiken. Dus ik noem het in het Engels een closed material loop. Ik zou graag willen dat we een economie krijgen die zeg maar vanaf het design tot aan de recycling een cirkel maakt, waardoor we alles kunnen hergebruiken. Dat zou goed zijn voor het milieu. Het heeft veel minder kosten. En we zijn minder afhankelijk van derde landen. Kijk, uw strijd gaat nog altijd voort. Maar kan u zichzelf nog altijd opladen om te blijven strijden voor de consument? Natuurlijk. En het grappige is, ik heb de voorzitter van het parlement nu een briefje geschreven met een knipoog overigens. Dat ik zeg van, luister eens, als ik in het bedrijfsleven zou werken, wat ik lang heb gedaan, dan zou ik 0,5% als bonus ontvangen voor een goed idee. En ik heb gevraagd of ze daar ook aan denken. En 0,5% van 250 miljoen per jaar is best wel aardig. Want politici moeten zich altijd verdedigen dat we zakkenvullers zijn. Maar soms dan hebben we ook wel ideeën die heel veel geld opleveren. En dit is er eentje van. Kijk aan. In ieder geval Twan Manders, tegenwoordig Europees parlementslid voor het CDA. Daarvoor, toen u het indiende in 2009, was u volgens mij lid van de VVD. Dat tussen nog 50 plus. Het gaat eindelijk goed komen, dus dank voor uw strijd. En wij draaien even een toepasselijk plaatje. Ja, dankjewel. Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in evenwicht. Laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zal mijn vrienden niet vergeten. Want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten. Maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten, het komt vanzelf weer voor elkaar. Laat me, laat me, laat me mijn eigen handen gaan. Laat me, laat me, ik heb het altijd zo gedaan. Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar. Ik hou van water en van aarde. Ik hou van schamel en van duur. Er is geen stuiver die ik spaarde. Ik leef gewoon van uur tot uur. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven. En verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben. Laat me, laat me. Laat me mijn eigen hart. Laat me, laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Zo gedaan. Laat me, Laat me, van Ramse Schaffer. OO Den Haag. Elke dinsdag gaat onze Haagse redactie op zoek naar het antwoord op een politieke luisteraarsvraag. En deze week stelde onze politieke redacteur Sandrien zo'n vraag aan Christine Teunissen. Zij is Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. De Nieuwsbv. De vraag aan Den Haag. Het is dinsdag, dus tijd voor een nieuwe vraag van een luisteraar. Hey NieuwsPP, ik heb een vraag. Hoe bereiden Kamerleden zich eigenlijk voor op zo'n debat? Christine Teunissen, de nummer 2 van de Partij van de Dieren, wilde ons wel een kijkje achter de schermen geven van hoe ze dat eigenlijk doet. Mevrouw Teunissen, u heeft vanmiddag een debat staan. Hoe heeft u zich daarop voorbereid? Nou, daar zijn we al een hele tijd mee bezig. Eigenlijk begint zo'n debat met mensen spreken uit het veld. Dus dat zijn organisaties, soms ook wel eens bedrijven. Dit is een debat over handel en ontwikkelingssamenwerking. Dus dan praten we met degene die daarbij betrokken zijn. Dan hebben we het idee van wat leeft daar. We hebben natuurlijk onze eigen standpunten. En dan maken we een notitie. En dat bespreken we dan in de fractie van de partij. En dan worden jullie het eens over wat er gezegd moet worden. En dan moet er natuurlijk een tekst komen die u gaat vertellen. Schrijft u die zelf? Nou, dat is wisselend. Soms dan zit ik zelf heel goed in het onderwerp en dan schrijf ik ook liever zelf mijn tekst. Soms schrijf ik ook helemaal geen tekst. Dan doe ik het uit mijn hoofd. Dan schrijf ik alleen een aantal punten op van, nou, dit wil ik echt, deze vraag wil ik echt aan de minister stellen of dit wil ik echt bereiken voor een debat. En dan doe ik de rest uit mijn hoofd. En een enkele keer bereidt een medewerker een spreektekst voor. Dus de ruwe tekst, zodat daar alles in staat. En dan ga ik daar nog eens een keer langs om dat mijn eigen te maken. We zitten hier nu in uw kamer. Loopt u hier dan rond om dat te oefenen? Nou, oefenen doe ik vaak op de fiets. Dus ik woon ook in Den Haag, dus dan ga ik altijd op de fiets. En dan 's ochtends dan ben ik nog af en toe even aan het repeteren. En bent u dan vooral bezig inderdaad met uw collega-kamerleden te overtuigen, of bent u ook nog bezig met wat de mensen thuis hiervan vinden? Nou, vooral met mensen en ook dieren natuur thuis. De Partij voor de Dieren komt op voor degenen die geen stem hebben. Dus ook in dat debat heb ik steeds in mijn achterhoofd van, wat betekent bijvoorbeeld nu vanmiddag dat beleid voor de natuur? We hebben het vanmiddag over de ontbossing in de Amazone bijvoorbeeld. En Nederland die, nou ja, draagt er ook aan bij met praktijken zoals de veehouderij. Dus nou ja, dat soort dingen stellen wij aan de kaak. En steeds met in het achterhoofd dat je daar zit namens een bepaalde groep. Dus dat kan de natuur zijn, het kan dieren zijn, maar het kunnen ook een bepaalde groep mensen zijn. Soms klagen mensen nog wel eens, ja, het duurt allemaal zo lang en het is een beetje saai, de debatten. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat veel mensen die kijken denken van, nou, wat een ambtelijke taal, wat duurt het lang. Kijk, zo'n debat is ook belangrijk dat natuurlijk elke stem wordt gehoord. Dus alle partijen in de Kamer, die hebben een bijdrage en dat duurt nou eenmaal lang. Maar ik vind dat wij als Kamerleden ook veel meer rekening nog kunnen houden met de mensen thuis. Dat je bijvoorbeeld afkortingen, dat je ook wel echt duidelijk laat blijken van wat betekent dat. En zo rekening houdt ermee dat mensen zitten mee te luisteren en dat ze willen weten waar het over gaat. En ja, het is natuurlijk van ons allemaal de democratie. Dus je moet dat ook als parlementariër heb je de verantwoordelijkheid om dat ook echt dicht bij de mensen te brengen en goed uit te leggen. Ja, zodat we het allemaal snappen. Ja, precies. Ja, absoluut. Heb je er ook een vraag aan Den Haag? Stel hem dan aan de politieke redactie van de NieuwsBV via de Radio 1-app bijvoorbeeld, of via de NieuwsBV op Instagram. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De NieuwsBV. Na 12:30 praten we onder andere over erotische fantasieën, en die kunnen niet gek genoeg zijn. Al heeft zelfs Brigitte Kaandorp haar grenzen. Het gaat niet altijd goed met mij. Vaak zelfs ronduit slecht. Meestal ben ik met mezelf en alles in gevecht. Toch denk ik vaak als ik weer boos mijn voordeurstoepje boem. Wel fijn dat ik het niet met Andries Knevel hoef te doen. Dat straks. Eerst het NOS Journaal met Kirsten Klomp. NPO Radio 1. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar 3 wetenschappers voor hun onderzoek in de kwantummechanica. Aan de prijs is 10 miljoen Zweedse kronen verbonden, omgerekend zo'n €927.000. En later deze week volgen de Nobelprijzen voor scheikunde en literatuur en de Nobelprijs voor de vrede. Ruim een derde van de beveiligers op Schiphol wil een andere baan, blijkt uit een enquête van vakbond CNV, die zegt dat de hoge werkdruk op Schiphol een probleem blijft. De luchthaven heeft nog zeker 200 beveiligers nodig. Een van de drie hoofdverdachten van de mishandeling die op Mallorca leidde tot de dood van Carlo Heuvelman moet weer de cel in. Dat heeft de rechtbank aan het begin van het proces besloten. Uit een drugstest bleek dat verdachte Mees T. een joint heeft gerookt. En daarmee heeft hij zich niet aan de voorwaarden voor zijn voorlopige vrijlating gehouden. Het aantal bevers groeit zo snel dat de dieren steeds meer overlast en schade veroorzaken. Vooral in Limburg. Uit cijfers van de Unie van Waterschappen blijkt dat de schade aan waterkeringen de afgelopen jaren is verdubbeld tot 2 miljoen euro. Kirsten, dankjewel. Gaan we nog een keer naar de ANWB. Bianca Damink. Er staat file op de A73 Nijmegen-Maasbracht in beide richtingen tussen Horst en Venray. Je moet rekenen op zo'n 20 minuten oponthoud. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en daardoor is in beide richtingen de linkerrijstrook dicht. Je kunt ook omrijden via Eindhoven over de A67, A2 en A50 en vice versa. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is uiteraard op dinsdag Marcel van Roosmalen. Het is Dierendag. Dat is een feest. En dus slaat het nergens op om juist vandaag op Dierendag aan Arnold Karskens te denken. Ik zag mijn eigen naam vandaag terug in de kranten. Ik had een petitie van Varkens in Nood ondertekend. Laat varkens lekker zwijnen. Waarom denk ik dan aan Arnold Karskens? Is Arnold Karskens een varken? Nee, natuurlijk niet. En er werken ook geen varkens in de zwijnenstal van Ongehoord Nederland. Arnold Karskens is geen varken. Je mag hem overigens wel met een varken vergelijken. Dat is vrijheid van meningsuiting. Maar nogmaals, ik heb echt zelden een echt varken gezien bij Ongehoord Nieuws. Het enige programma van Ongehoord Nederland. Nou ja, een paar keer. Wiebren van Haga, dat is wel echt een varken. Die rolt heerlijk door uw afval. Als het slecht gaat met u, gaat het goed met hem. Uw schillen, uw rotte appels, uw leed zijn het vet op zijn botten. Niet intrappen, hij gebruikt u om van te groeien. Thierry Baudet, Gideon van Meijeren en Pepijn van Houwelingen waren natuurlijk ook geen feest om naar te kijken, maar geen varkens. Gideon wordt een marmot genoemd en Pepijn van Houwelingen is gewoon een gek. Sommigen zeggen een gevaarlijke gek, maar zelf hou ik liever bij goorlap of sukkel of gek, maar nooit een varken. Werkte er maar varkens bij Ongehoord Nederland? Ik kijk 10 keer liever in de snuit van een varken dan naar de kop van Arnold Karskens. Het is wel zo dat als Arnold Karskens een staartje zou hebben, dat ik het dan af zou willen knippen. Gewoon omdat het kan. Opdrijven, insluiten, staart afknippen en brandmerken. Een beetje zoals hij nu zelf door het medialandschap banjert. Ongehoord Nederland is in feite een megastal waar idioten, misfits en misnoegden hun complottheorieën mogen verspreiden. Mensen mogen uitsluiten. Ze mogen alles vinden. Maar als je daar wat van vindt, is dat een rechtstreekse aanval op de persvrijheid. En dan mogen ze indirect oproepen om je te bedreigen. Daar zijn ze dan zogenaamd niet verantwoordelijk voor. Ze steken de dolgemaakte stier graag de ene spier na de andere in de zij. En zijn er dan niet verantwoordelijk voor als het dier iemand op de hoorns neemt. Ik heb heel veel van dat soort vergelijkingen in huis. Die, omdat het dierendag is, misschien wel toepasselijk zijn. Bij Ongehoord Nederland slaan ze jonge puppy's met stokken. En geven ze ze te weinig voer. Maar ze zijn er niet verantwoordelijk voor als die beesten vals worden. Ze trekken vleugeltjes van vliegen en worden daar boos dat die beesten niet wegvliegen. Ik stel mezelf de hele tijd idiote vragen waar ik dan zelf antwoorden op geef. Met wie zit ik liever in een megastal? Met Arnold Karskens of met een varken? Met een varken. Varkens zijn eerlijker. Varkens beginnen geen omroep voor domme mensen. Varkens hitsen geen mensen tegen elkaar op. Varkens zijn beter in vergaderen dan Arnold Karskens. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Moeten megastallen verboden worden? Ja. Ik gun ieder varken zijn eigen modderpoel. Ongehoord Nederland is de bak met poep en prut waarin Arnold Karskens gelijkgestemde uitnodigt om samen poep te praten. Arnold Karskens is natuurlijk geen varken, maar we hoeven hem ook niet vet te pesten. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Seks tijdens een zombie-apocalypse, een klaar-kom-stappenplan en tongen vergelijken met naaktslakken? Fantaseren staat vrij en seks kan van alles zijn. Dat maken Marie-Lotte Hagen en Lydia van Voorthuizen van feministisch platform Damn Honey nog maar eens goed duidelijk met hun boek Fucking Horny. Het is het tweede inclusieve erotische bundel ooit in Nederland en vanaf donderdag is hij te vinden in de boekhandel. Dames, welkom. Dankjewel. Bedankt. Ja, Marie-Lotte, inclusief boek met erotische verhalen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dan moet je je voorstellen dat het vol zit met verhalen geschreven door mensen van wie wij vinden dat ze niet genoeg aan het woord komen als het gaat over porno. Want ik denk dat we een erg beperkt beeld hebben van wat seks is. Dat zie je in porno, maar bijvoorbeeld ook in romcoms. Dat het toch vaak toch wel gaat over lijven die voldoen aan het gangbare schoonheidsideaal. Focus op penetratie als soort van de summum van wat seks is. Lesbische vrouwen worden geseksualiseerd, weinig of minder queer seks. En lijven die gefetischeerd worden, zoals dikke lijven en lijven met een beperking. Die mensen die zeg maar zichzelf misschien dan niet terugzien in de mainstream porno, die hebben we aan het woord gelaten om een verhaal te schrijven. En wat voor verhalen krijg je dan? Nou, dan krijg je echt een heel breed palet aan verhalen. En het is natuurlijk onze tweede bundel. We zagen het in de eerste bundel al. Het is zo uiteenlopend. En je krijgt soms een verhaal binnen en dan denk je, oh my god, dit is echt iets waar ik helemaal van mijn stoel glij. En je krijgt soms dingen binnen dat je denkt, niet voor mij, maar wel echt geweldig om nu te weten dat dit bestaat, dat dit kan en dat dit mogelijk is. Ja, want Nidia, het is het tweede deel. Ja. Het eerste deel was ook al, uit jullie koken, zeg maar. Wat gebeurde er na deel 1? Nou, van alles. We kregen heel veel leuke reacties. Wat me vooral bij is gebleven is dat er een vrouw naar ons toe kwam bij het signeren. En ze trok een andere meid naar zich toe, zo voor onze tafel. En ze zei, dit is mijn vriendin. Dankzij jullie weet ik dat ik op vrouwen val. Dankzij dit boek. En toen mochten we haar boek signeren. Dat was geweldig. Ja. En wij hadden zoiets van, waarom niet nog eentje? Nog meer perspectieven, nog meer verhalen. Ook stel bijvoorbeeld, je gebruikt een rolstoel. Je hebt nu 1 keer een verhaal gelezen waarin je seks en een rolstoel samen gewoon gezellig, hè, niks aan de hand, leuk terugleest. Wil je toch nog een verhaal? Dus eentje is toch nog nooit genoeg? Nee, dat is nog een verhaal met een rolstoelseks, dat moet toch kunnen? Ja. En jullie zijn ook weer zelf gaan schrijven. Hoe was dat deze keer? Nou, heel leuk. Kijk, de eerste keer waren wij nog een beetje zenuwachtig, hè? Want je moet toch al je fantasieën op tafel gaan leggen. Waar word je geil van? Wat vind je sexy? Dus de eerste keer hebben we het heel lang uitgesteld. En nu was het gewoon heel praktisch. Oké, stel je wil die en die positie. Hoe ziet dat eruit? Kan jij even op je knieën gaan zitten? Nee, wacht, dit kan niet. Zo heel praktisch zitten we dan samen een verhaal te schrijven. En ja, bedoel, dan mag je alles schrijven wat je fantaseert, zeg maar. Alles. Ja, alles mag. Dan gaan we los. En dan denken we ook een beetje van, waar worden we zelf geil van? Maar ook, waar lopen we zelf tegenaan in bed? Bijvoorbeeld dat je de neiging hebt om je te verontschuldigen als het lang duurt voordat je klaarkomt of zo. Dat je denkt, nee, maar daar hebben meer mensen last van. Dus daar gaan we gewoon over schrijven. Ja, ja. Goed. Dus jullie hebben zelf geschreven. Maar jullie hebben dus heel veel mensen ook hun fantasieën ook laten beschrijven. Wat was nou het meest opvallende fantasie in Fucking Horny? Nou, ik denk dat qua verhalen, we hebben Jaël van der Woude gevraagd om een verhaal te schrijven. Zij doseert ook in het schrijven van erotische verhalen. En we vroegen haar en zij zei meteen, oh, dan ga ik een verhaal schrijven op de achtergrond dan een zombie-apocalypse. Okay. En toen waren wij gelijk helemaal aan en game. En we kregen haar verhaal binnen en het was geweldig. En het goede nieuws is, je gaat een stukje voorlezen. Jazeker. Jazeker wel. En dat komt nu. In het algemeen zou ik willen zeggen dat als je iets lekker vindt, is het normaal. Punt. En verder zou ik, dit is niet het voorlezen. Nee, dit is wel een goede boodschap. Ja, dat zeker, is die krijgen we zo meteen. Precies, toch nog. Ja. Laten we eerst gaan luisteren naar een verhaal dat zich afspeelt tijdens een zombie-apocalypse. Apocalypse, ja. Als ze ligt, wil ik het verband nog eens bekijken. Of het goed zit, of het doorbloedt, of al haar vingers er nog zijn, of haar huid warm is en ook omdat ik hem bij me wil, haar hand. Bij me. Ik houd haar vingers tegen mijn lippen aan. Ik denk, ik wil ze in mijn mond. Ik wil ze in mijn keel. Ik wil dat ze haar vingers mijn keel induwt. Haar ogen zijn een glim in het donker. Haar focus is scherp. Ze zegt, wat wil je? Er is steengruis in haar stem. Ik zeg, dat weet je al. Ze verstijft. Ik denk, ze is boos. Ik denk, ze gaat me vastpakken. Ze zegt, ik weet wat je wilt. Ze zegt het alsof het een vraag is. En het is geen vraag. Ze beweegt al. Ze rolt over mij, boven mij. Ze duwt haar dij tussen mijn benen en ik ben al nat. Er is bijna geen frictie tussen mij en mijn onderbroek en haar benen en ik stik. In niks, in lucht, in spuug. Ze laat me op haar vingers zuigen, haar ongeteerde hand. Ik doe het, ik wil ze dieper en zij laat het niet toe. Ze zegt tss en neemt haar vingers weg en kijkt hoe ik ze achterna ga. Mijn mond open, gulzig. Ja, dit is goed geschreven. Echt, hè? Ja, maar dit gaat dus over een zombie. Ja, het gaat niet over seks met een zombie, maar op de achtergrond een apocalypse. Zij zitten samen in een safe house en daar gebeurt van alles. Ja, schitterend. Het is een heel divers boek, hè? Ja, klopt. Ik heb er al in mogen bladeren. Ik heb een aantal verhalen kunnen lezen. Ja, dus niet allemaal achter elkaar lezen. Ja, dat is een sport. Dat is een sport. Hoe divers is het? Nou ja, we laten één mensen helemaal vrij in wat ze schrijven. Als je full-blown orgie wil beschrijven, prima. Maar als je meer een beetje beschouwend wil schrijven hoe je naar seks kijkt, ook goed. En verder letten wij dus in de auteurs die wij vragen op dat het allemaal verschillende mensen met verschillende perspectieven zijn. Ja. Dus wat net eigenlijk ook al genoemd werd, trans mensen, mensen met een beperking. En het is opgedragen aan seksuoloog Ellen Laan, die eerder dit jaar overleed. Zij was ook eerder te gast in jullie podcast, Damn Honey. We gaan heel even luisteren. In het algemeen zou ik willen zeggen dat als je iets lekker vindt, is het normaal. Punt. En verder zou ik het woord normaal eigenlijk helemaal willen schrappen uit ons vocabulaire als het gaat om seks. Zetten jullie haar werk, het werk van Ellen Laan, eigenlijk voort? Zover mogelijk, ja. Kijk, zij is zo belangrijk, ook voor ons, maar voor heel veel mensen denk ik geweest, dat ik dat niet zo op die manier kan zeggen van ja, dat doen wij wel even. Maar waar mogelijk doen we dat, ja. Ja, en waarom is dat boek aan haar opgedragen? Wat voor jullie van belang? Nou, wat je haar ook hoort zeggen is, ik zou het woord normaal willen schrappen, maar alles is normaal. Ja, dat proberen we met dit boek ook te laten zien. Er is zoveel en alles is normaal. Je hoeft je nergens voor te schamen. En nou ja, probeer uit en zie dit als inspiratie. Kijk, en dan is er het boek, maar ik heb ook gehoord dat jullie ook het theater ingaan. Ja, joh, van alle markten thuis. Ja, zeker. En wat kunnen we dan in het theater verwachten? Dat die fantasieën werkelijkheid worden op het speelvlak? Nou, dat is leuk voor de volgende show. Wie weet dat een hit wordt. Maar nee, dat staat eigenlijk los van dit specifieke boek. Al zit er wel ook een blokje seks in de theatershow. We hebben het over de shit waar je als vrouw mee moet dealen aan de hand van onze eigen waargebeurde verhalen. Doldwaze sketches. Slecht geacteerd vaak ook. Ja, vals gezongen lid. Dans. Het zit er allemaal in. En nou ja, we hebben het over het schoonheidsideaal. Ja. Over seks, over seksueel grensoverschrijdend gedrag. En we zingen. Een totaal spektakel. En dat heet ook gewoon fucking horny. Nee, dat heet zelf weten. Goed zo. Nou, in ieder geval gefeliciteerd met het boek. Dankjewel. Fucking horny ligt vanaf donderdag in de boekwinkels. En dank voor jullie mooie fantasieën en het samenbrengen daarvan. Marie-Lotte en Nydia. Dankjewel. De Nieuwsbv. Gisteren in AFAS Live. Het was echt fantastisch. De Black Crowes. Oh man, ik heb echt een echte band gewoon met gewoon pure rock en roll. Echt anderhalf uur lang was het fantastisch. En natuurlijk één heel mooi moment. Een ode aan de man met de hoofdletter O. Give thanks and praise to the man who wrote this song all the way from Macon, Georgia. His name was Otis Redding, yeah. The Big O! Well, this is Otis' song, and now it's everybody's song, and the motherfucker goes like this. Your candle calls the mama. I'm so all dependent now, just around. Action speaks louder than words, and I'm a man of great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid. I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your ad with me. Once I come along and down by the dozen, I ain't nothing but let me light your candle, calls a mama. I'm so all dependent now, just around. Candle calls a mama. I'm sure all the hand and I'm just around. Oh, chemicals and mama, I'm sure all the henna now just around. En zo is dat. Oorspronkelijk van Otis Redding. Hard to handle, maar dit was de versie van de Black Rose. De Nieuws-BV. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik een placemat liet vallen. En mijn vriend zei, dan kun je toch gewoon oppakken? Ik zeg, nee, daar moet ik me helemaal op instellen dat ik door mijn knieën heen moet om de placemat op te rapen. Douchen en aankleden, dat was een dagtaak geworden. En mijn vriend die was er ook zo van geschrokken dat hij zei van, ja, je bent een oma geworden. Het laten vallen van een placemat en dat proberen op te pakken. Zulke simpele taken voelen als het beklimmen van de Mount Everest. School of studie lijken ver weg, het is allemaal te veel, je bent opgebrand. Maar ja, je bent jong en iedereen om je heen geniet van het leven. De documentaire Brandstof portretteert een aantal jonge mensen die met een burn-out kampen. En bij mij aangeschoven zijn Barbara Lekkerkerker en Olivier de Vries. Allebei in die documentaire. Praten ja, erg openhartig in die documentaire. Welkom allebei. Barbara, ik begin even bij jou. Een burn-out, kan jij vertellen wat je ervaart als je voelt dat je een burn-out hebt? Ja, dat is eigenlijk voor iedereen heel anders. Maar voor mij was het dat ik totaal moe was. Geen keuzes meer kon maken. Heel weinig ruimte had in mijn hoofd voor heel veel dingen. Dus de meeste dagtaken waren eigenlijk al te zwaar. En alles komt eigenlijk heel erg op je af. Of juist niet. Dus je voelt alsof je een beetje in shock bent. Of een soort waas over je heen is. Je kan heel overprikkeld raken. Maar ook juist helemaal niks meekrijgen. Het is een hele rare gemoedstoestand eigenlijk. Alsof je een soort in de mist leeft. Ja, dat is eigenlijk wel goed. Maar de mist kan ook ineens weggaan. En dan kan je totaal overweldigd worden door alle geluiden. Of mensen op straat. Of beelden. Dus het is ook, die mist gaat op bepaalde momenten ook ineens helemaal weg. Ja, nou, we hebben een stukje uit het documentaire van jou. Huis, biep, eten, sport, studie, tent, deadlines, opdrachten, psycholoog, afspraken, Amsterdam, slaap, geld, huishouden. Mooie opsomming, maar wat som je nou precies op? Nou, dit was eigenlijk, deze lijst had ik gemaakt de avond voordat ik eigenlijk helemaal opgebrand was. Of de dag daarna was ik totaal overweldigd. En dit was eigenlijk een lijst van dingen waar ik op dagelijkse basis over nadacht. En het een volgde het ander op. Dus ik had eigenlijk nooit echt rust in mijn hoofd. Als ik één onderdeel daarvan had afgestreept of iets had gedaan, dan kwam er dus wel weer een ander aspect van die lijst naar boven. En dat bleef eigenlijk in totale, ja, dat volgde elkaar gewoon de hele tijd op. Dus ik had eigenlijk nooit rust. En ik had dus die lijst opgemaakt, dat ik dacht, ik schrijf eens even op waar ik nou elke dag zo mee bezig ben. En toen dat opschrijven van die woorden, dat had een soort, denk ik, een soort effect op mij, waardoor ik de volgende dag gewoon ineens helemaal in was gestort en wakker werd. En totaal dacht gewoon, het is echt niet goed, er is echt iets aan de hand. En je werd wakker en wat was er gebeurd die dag? Die dag dat ik wakker werd? Ja, die dag dat je echt opgebrand was. Je werd wakker en het was weg? Of? Ja, ik werd wakker en ik voelde me totaal eigenlijk doodop, paniekerig. Ik wist gewoon even helemaal niet meer wat ik met mezelf aan moest. En ik wist niet hoe ik rust moest krijgen. En ik dacht, oké, ik ga maar, weet ik veel, boodschappen doen. Dat is gewoon een normaal taakje, dat moet toch gebeuren. En toen ging ik naar de supermarkt en toen daar was het eigenlijk, had ik eigenlijk pas door hoe erg met me gesteld was. Omdat alles kwam binnen 10 keer zo erg. Dus ik was totaal overprikkeld. Te veel keuzes, heel veel mensen, veel geluid, veel kleur. Een soort van, ik kon het helemaal niet aan. Toen heb ik daar ook, weet ik veel, geheld naast de pasta. Ik wist totaal niet wat me overkwam. Ik dacht, dit is echt, echt niet goed. En toen heb ik mijn ouders gebeld en die zijn natuurlijk allemaal ophalen. En die hebben jou in bed gelegd. Ja, ja. Olivier, op welk moment had jij het idee van, hey, het gaat niet goed met mij, ik heb een burn-out? Ik denk dat dat vooral binnenkwam toen ik eigenlijk... Ja, het kwam eigenlijk helemaal uit het niets. Ik was... Ik kan het nog vaak herinneren dat ik bezig was met mijn huiswerk. En ik dacht van... Ik moet even mijn dag indelen, want ja, het is een beetje groot allemaal. En toen moest ik nog naar sport. Toen moest ik nog naar mijn vrienden toe. Toen moest ik nog voor de volgende dag allemaal dingen regelen. En toen zat ik daar eigenlijk over mijn huiswerk. En in één keer stromen er tranen langs mijn wangen. En ik was aan het beven en... ik wist het allemaal ineens helemaal niet meer. En toen heb ik ook ter plekke ook heel veel dingen afgezegd. Omdat ik echt dacht, het gaat allemaal echt niet meer. Heel veel dingen heb ik ook gewoon niet echt aangekaart met mensen van... oh, sorry, ik kan dit niet meer aan. Dat heb ik gewoon laten vallen. Omdat het gewoon echt niet meer ging op dat moment. En voor mij was dat echt... ik moet het nu stoppen, anders komt het niet goed met mij. Is het ook een beetje het gevoel wat Barbara omschreef? Dat je die, ja, die, zeker, daar kan ik heel goed aan, aan toevoegen. Want ik heb het omschreven als een soort zandstorm midden in de woestijn. Want er is zoveel en tegelijkertijd ook helemaal niks. Je voelt je zo afgesloten van alles om je heen. Maar toch zie je alles gebeuren en alles maak je mee. En dat zand, dat komt maar tegen je aan. En op een gegeven moment moet je gewoon eruit. Moet je gewoon schuilen van, van alles. En je bent een jong iemand en bij burn-out denk je niet direct aan mensen van jouw leeftijd. Nee. Hoe reageerde jouw omgeving op het feit dat jij gewoon een burn-out had? Het was lastig voor ze om dat zo van me aan te nemen. Want natuurlijk, je bent jong, je hebt heel veel nog energie, zeggen ze dan. Hè? Ik vind dat niet dat te maken heeft met energie. Dat heeft niks met je lichaam te maken. Je kunt hartstikke fit zijn en jong en nog steeds... bijvoorbeeld mentaal heel erg vervelend zitten. En ja, dat heeft er ook heel veel mee te maken. Het is niet alleen, lichamelijk werk. Ik bedoel, we zitten nu in een tijd waar social media heel groot is. Waar je dus heel veel met je vrienden, met je studie bezig bent. En ja, dat zijn heel veel en zware dingen. Ja, jij bent dus na de supermarkt door je ouders in bed gelegd. Hoe gingen die maanden daarna? Nou, het gekke daarvan is dat ik heb eigenlijk een beetje een gat vanaf het moment dat ik instortte. En 5 maanden daarna, zeg maar. Ik weet wel dat ik heel veel heb geslapen. Dat ik bij mijn ouders eigenlijk weer praktisch ben gaan wonen. En dat ik daar ben bijgekomen. Maar wat ik precies heb gedaan of met wie. Ik heb eigenlijk helemaal niet echt actieve herinnering aan die eerste maanden. Ik heb natuurlijk wel een paar dingen die ik toen heb gedaan, maar... het is echt een gat. En dat is me ook pas later opgevallen, toen ik er weer uit was, dat ik eigenlijk helemaal geen herinnering heb aan die eerste paar maanden. En is dat dan, heb je dan in een soort van roes geleefd? Ja, ik denk het. Ik denk dat ik gewoon zo overprikkeld was en mijn hoofd zo vol zat dat ik niet eens meer de capaciteit had om op te slaan wat er gebeurde. Dus dat geheugenvermogen, dat was eigenlijk, dat werkte denk ik gewoon even niet meer. Ja. Hey, en Oliver, jij omschrijft het mooi als die woestijn met die zandstorm. Andere mensen begrijpen het niet omdat je jong bent en dan een burn-out hebben. Hoe eenzaam voel je je dan? Heel erg, heel erg. Ik denk dat ik echt pas wat solidariteit voelde toen ik mee mocht doen aan deze documentaire. En dus uiteindelijk ook soortgelijke mensen die in dezelfde situatie zaten heb ontmoet toen. Ja? Ja. Was dat voor jou, ik ben niet alleen, zeg maar? Ja, zeker. Ook gewoon toen ik zag hoe erg ze samen... hoe erg we in de buurt zitten van elkaar met leeftijd... dacht ik ook van, dit is wel... er zijn anderen. Er zijn wel anderen. En ja, daarom is het ook goed dat die documentaire er is. Want Barbara, hoe gaat het nu met jou? Ik ben nu 3 jaar verder ongeveer, vanaf dat eerste moment. En het gaat wel goed. Ik studeer weer op volle sterkte bijvoorbeeld. Maar... ik moet elke dag weer opletten. En dat is. Ik vind dit eigenlijk bijna even zwaar. Dat is een moeilijke vergelijking. Maar je bent eigenlijk echt op een hele zijden draad. Soort van. Als je te veel doet, dan val je er meteen weer af. Dan lig je er meteen weer maanden uit. Als je te weinig doet, dan voel je lui. En dan denk je, ik wil toch ook door met mijn leven. Ik wil toch ook mijn studie halen, weet je. Ik heb er al 2 jaar uitgelegen. Ik wil gewoon door. Ja. En dat zijn ook die gedachten die ervoor hebben gezorgd dat je in deze situatie terecht bent gekomen. Dus je moet gewoon altijd opletten nu. Altijd, continu. Ja. En Oliver, wat is bij jou de grootste verandering sinds jouw burn-out? Ik denk inderdaad dat ik nu heel erg bewust ben van mijn eigen grenzen. en van wat ik aan kan en niet. En ik heb ook wel gemerkt dat ik heel snel bij anderen merk wanneer ze een beetje te ver gaan. Dus dan probeer ik ook hun aan te spreken van, hey, probeer rustig aan te doen. Want ja, ik ben daar geweest en het is echt niet leuk. En probeer gewoon vooral veel op jezelf te letten. En bij mezelf is dat dus ook heel veel sterker geworden. Maar ben je dan een andere Oliver geworden? Ik zou het bijna eens wel zeggen eigenlijk. Helaas, want het is wel... Je bent heel voorzichtig en dat is weer zo'n... altijd zo'n achterdingetje in je achterhoofd. Wat je eigenlijk niet zo wil hebben als iemand die jong is... en nog heel veel zijn leven voor zich heeft. En Barbara, jij bent dus ook veranderd... want jij let ook veel meer op van wat je kan en wat je niet kan. Hoe kijk jij naar die oude Barbara? Die Barbara van vroeger, van voor het burn-out? Ja, ik heb nog niet helemaal vrede met de nieuwe situatie, merk ik. Het is voor mij vooral moeilijk om me nog aan te passen aan de nieuwe ik. Het liefst, ik wil gewoon weer zorgeloos zijn. En dat ben ik niet meer en dat word ik ook niet meer. En dat is een hele zware uitspraak misschien. Maar dat is wel de realiteit voor mij en misschien ook voor Oliver... als Zeker. Je een burn-out hebt gehad. Je bent niet meer zorgeloos. Nooit meer? Nou, nooit meer. Ja, dat zegt nooit nooit, maar... Ja, dat komt ook op een gegeven moment terug in de documentaire... dat iemand van ons dat zegt van... je moet jezelf gaan beschouwen als iemand die... misschien bepaalde beroepen gewoon niet meer kan doen. Omdat je altijd een valkuil zal hebben. En het zal wel sterker worden. Maar ja, ik moet er wel van uitgaan dat ik er nooit helemaal vanaf kom. Ja. De documentaire is mooi geworden. Hij is vanavond te zien om 11:15 op NPO 2. Wat moeten mensen vooral leren van jonge mensen met een burn-out? Zeker luister naar elkaar en luister naar wat mensen nodig hebben. Want samen kunnen we ze vooral ervoor zorgen dat het veel minder wordt. En dat die cultuur van blijven doorgaan en sterk zijn, dat minder wordt. Want we zijn mensen en we zijn sociale wezens. En we moeten er gewoon voor elkaar zijn en naar elkaar luisteren. Mooi gesproken. De documentaire Brandstof, gemaakt door Bo van der Meer en Roswitha de Boer, Zuiderveen... is dus vanavond om 11:15 te zien op NPO 2. Ga het zien en ga daarvan leren. En ik dank jullie allebei, Barbara Lekkerkerker en Oliver de Vries. Want jullie hebben mooi gesproken. En het is ook belangrijk dat dit thema onder jongeren bespreekbaar wordt. Dank jullie wel. Dank je wel. Dit was het eerste uur van de Nieuws BV. Zometeen gaan we nog gewoon een half uurtje verder. NPO Radio 1. Wat ziet u in uw werk? Wat zijn de gevolgen van eerder beleid? In hoeverre zijn we nu wakker geschud? De vragen bij het nieuws. Bent u voorstander van dit plan? Ja, ik ben er wel blij mee. Ik denk dat er heel veel mensen wel blij mee zijn. Ik krijg heel verschillende reacties. Daar is lang niet iedereen even blij mee. U wil een reactie daarop hebben? Nou, dat zou fijn zijn. Wat verwacht u van dat gesprek vandaag? Nou, dat wordt in ieder geval een interessant gesprek. Kan het beter? En hoe dan? Geldt dat in zekere zin niet ook voor u? Had u dat ook niet moeten zien? Voelt u zich aangesproken? Nee. Punt. Dankjewel. De vragen... Is dat zo, ja. En de antwoorden. De verhalen van de mensen zelf om wie het gaat. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Een overspannen energienet. Greenwashing. Zonnepanelen die uit moeten als de zon te veel schijnt? Gaat lekker zo. Voor Groende stapte ik, Nicolette Kluiver, in bad om jouw aandacht te grijpen... en uit te leggen wat er misgaat in onze energietransitie. En hoe je jouw bedrijf echt kan verduurzamen. Nieuwsgierig? Kom dan naar groendus.nl. Kom op vrijdag 7 oktober naar Voorproeven op de Markt in Den Bosch. Maak kennis met de mensen achter het voedsel... en geniet van gerechten waar je blij van wordt. Deze markt is de feestelijke start van Dutch Food Week 2022. Kijk op www.dutchfoodweek.nl. 4000 bedrijven doen al mee. Wil je ook echt schone energie? Kom dan naar groendus.nl. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch, hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 oktober... de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Kijk voor informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Wat is de ziel van de natie? Met die vraag is Laila Frank op pad gegaan naar de Verenigde Staten. En in Florida is 1 op de 5 inwoners immigrant. En hoe zien zij nu de ziel van Amerika? Zo meteen spreek ik Laila natuurlijk in de nieuwsbv. Maar eerst in de rechtbank in Lelystad is het proces rond de doodgeslagen Carlo Heuvelman aan de gang. Dat in het NOS-journaal met Kirsten Klomp. In de zaak rondom de dodelijke mishandeling van Carlo Heuvelman vorig jaar op Mallorca staan vandaag 9 mannen terecht. 3 van hen worden verdacht van doodslag. Verslaggever Roel Pauw is bij de zitting. De zaak tegen die 3 hoofdverdachten wordt later behandeld. Maar is er al wel een beeld van wat hun aandeel zou kunnen zijn? Nou ja, de rechter heeft uitgebreid de tijd genomen om een soort reconstructie te maken van wat er in die avond en nacht is gebeurd. En allerlei beelden, video's, bewakingscamera's en getuigenverklaringen die lijken tamelijk belastend te zijn voor deze 3 hoofdverdachten. Neil, Mees en Hein. Er zijn vrij gedetailleerde beschrijvingen gegeven van hun uiterlijk, wat ze aan hadden, hun postuur, de kleur van hun haar en zo. En dat mensen hebben gezien dat zij schoppende bewegingen maakten in de richting van de Carlo, die op dat moment al knock-out was en op de grond lag. Zelf zeggen ze dat ze zelfs niet in de buurt zijn geweest van Carlo. En er zijn ook getuigenverklaringen die deze lezing onderschrijven. Dus dat wordt nog een hele puzzel. Is er verder nog ander bewijs? Nou ja, waar je misschien nog iets aan zou kunnen hebben in deze zaak, dat is een DNA-spoor op een schoen van Saniel B. Dat is onderzocht door het NFI. En dat komt tot de conclusie dat er een hele, hele grote kans is dat dat DNA-spoor van Carlo afkomstig is. Maar de verdediging heeft een second opinion gevraagd bij een ander forensisch instituut, het FLDO. En dat komt tot de tegengestelde conclusie, het is niet van Carlo. Nou, dat is ook alweer niet eensluidend. En er zullen in de loop van dit proces getuigen, deskundigen worden opgeroepen die daar klaarheid over moeten verschaffen. Maar wat ook wel interessant is, is dat dat DNA-spoor nog op een andere manier een rol speelt in de zaak. Saniel is op een gegeven moment verhoord en daarbij geconfronteerd met een andere zaak. Daarbij ging het over een grensrechter die was doodgeschopt. En daarbij werd door de verbalisant opgemerkt, nou, dat heeft een DNA-spoor opgeleverd en dat was doorslaggevend als bewijs. En toen kreeg Saniel de gelegenheid om dat even op zich te laten inwerken op de luchtplaats van de gevangenis waar hij op dat moment verbleef. En toen liep hij een medegevangene tegen het lijf en die stelde hem zo wat vragen. En Saniel zei van, nou, het is klaar, ik ben er geweest. Ze hebben een DNA-spoor, dus ik hang. Wat hij op dat moment niet wist, is dat hij stond te praten met een politie-informant, een undercover-agent, die probeerde hem belastende uitspraken te ontlokken. Nou, daar leek het dus in eerste instantie wel op. Saniel zegt van, ik ben er geweest. Verderop in dat gesprek trekt hij dat ook weer in twijfel en zegt van, ja, ik heb wel iemand geschopt, maar dat was volgens mij iemand anders. Dus dat is ook weer geen doorslaggevende verklaring. Maar wat misschien belangrijker is in de zaak, dat is dat het inzetten van undercover-agenten sowieso een omstreden opsporingsmiddel is. Dus de vraag zal zijn of dit als bewijs, als het al wordt geaccepteerd door de rechter, als bewijs zal worden geaccepteerd in deze zaak. Ja, zitten nog wat haken en ogen aan dus, zo te horen. Verslaggever Roel Pauw, dankjewel. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar 3 wetenschappers voor hun onderzoek in de kwantummechanica. Alain Aspect, John F. Clauser en Anton Zeilinger voerden volgens het Nobelcomité baanbrekende experimenten uit, waarbij 2 deeltjes zich als 1 gedragen, ook als ze gescheiden zijn. They received the prize for experiments with entangled photons, establishing the violation of Bell inequalities and pioneering quantum information science. van de resultaten van het onderzoek maken de weg vrij voor nieuwe technologieën op basis van kwantuminformatie. Gisteren ging de Nobelprijs voor de geneeskunde naar een Zweedse arts voor zijn DNA-onderzoek van Neandertalers. In de provincie Groningen is weer vogelgriep vastgesteld. Deze keer op een pluimveebedrijf in Kiel-Windeweer. Uit voorzorg worden alle 100.000 vleeskuikens gedood, omdat het waarschijnlijk gaat om een zeer ziekmakende variant. Het is al de vierde keer in korte tijd dat de ziekte opduikt in Groningen. De oud-tv-presentatrice en voormalig 50-plus-kamerlid Leonie Sazias is overleden. Ze begon als omroepster bij Veronica en maakte programma's voor allerlei omroepen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 kreeg ze veel voorkeurstemmen. Sazias was al een tijd ziek en is 65 geworden. En meisjes en jonge vrouwen in de hele wereld voelen zich niet vertegenwoordigd in de politiek, concludeert ontwikkelingsorganisatie Plan International. Ze zien het als een arena die door mannen wordt gedomineerd. Maar 1 op de 10 vrouwen is tevreden met de beslissingen die worden genomen. Het NOS-journaal. De gemeente Bodegraven heeft ongelijk gekregen in een zaak die was aangespannen tegen Twitter. De gemeente had geëist dat alle berichten zouden worden verwijderd waarin Bodegraven in verband wordt gebracht met rituele kindermoorden. Twitter zei dat het een account van een complotdenker had verwijderd en vond dat voldoende. De Bodegraven vindt dat Twitter meer had kunnen doen, maar de rechter ging daar niet in mee, zegt Nieuwsuur-verslaggever Rudy Bauma. Ze zeggen van ja, daar moeten jullie gewoon eerst mee naar Twitter stappen. En als Twitter vervolgens niet genoeg doet, ja, dan is het misschien tijd voor een rechtszaak. Maar jullie hebben dat eigenlijk te vroeg gedaan. Jullie hebben niet genoeg samengewerkt met Twitter, die zich wel openstelt voor input vanuit de gemeente Bodegraven. De gemeente is teleurgesteld. De advocaat van de gemeente zegt dat dit soort platforms geen vrijplaatsen kunnen zijn. De Australische regering heeft een plan gepresenteerd om de natuur te beschermen. Ruim 1900 inheemse diersoorten, zoals de koala en het vogelbekdier, worden met uitsterven bedreigd. En ook natuurgebieden als de Blue Mountains moeten beter worden beschermd. Correspondent Meike Weijers, is het de laatste jaren dan opeens zo slecht gegaan met de natuur dat er nieuwe plannen nodig zijn? Ja, zeker. Het gaat echt ontzettend slecht met de Australische natuur en Australische dieren. Een paar maanden terug was er een heel groot rapport waaruit bleek dat de natuur in Australië op instorten staat. En daar valt het uitsterven van dieren natuurlijk ook onder. Op dit continent hier sterven de meeste zoogdieren uit ter wereld. En zelfs dus iconische dieren waarvan niemand ooit had gedacht dat ze met uitsterven bedreigd zouden worden, zoals de koala, die zijn nu enorm kwetsbaar. De oorzaken daarvoor, dat is vooral klimaatverandering en de gevolgen daarvan, zoals bijvoorbeeld die enorme bosbranden van 2 jaar geleden, de opwarmende oceaan, waardoor ook heel veel vissen en dieren die in het water leven in gevaar zijn, en ook overstromingen en droogte. Dus ja, klimaatverandering speelt een enorm grote rol en dat wordt steeds erger. En dat zien we dus terug hier in de staat van het klimaat. Ja, de regering komt dus met plannen om dat op te lossen. Hoe wil de regering dat gaan doen? Het plan is om een derde van het grondgebied in te richten voor de bescherming van dieren en plantensoorten. Maar hoe ze dat precies gaan doen, dat is nog vrij onduidelijk. De milieuminister Tanja Plibersek die zei vandaag dat ze ook specifiek iets wil doen tegen uitheemse dieren die een plaag zijn hier in Australië. Bijvoorbeeld wilde katten, wilde varkens, wilde paarden. Daar komen er heel veel van voor hier omdat ze geen natuurlijke vijanden hebben. En zij zorgen voor een enorm gevaar voor de inheemse dieren. Daar trekt de regering zo'n 147 miljoen euro voor uit, voor het hele plan voor het komende jaar. En dat is vooral gericht op het beschermen van zo'n 110 soorten. Dus hoewel er 1900 bedreigde soorten zijn, gaan ze zich op een aantal soorten richten. En dan hopen ze dat dat ook effect zal hebben op al die andere soorten. En zijn de plannen haalbaar? Nou, dat is de vraag. Deskundigen hebben het plan wel positief ontvangen, voorzichtig positief. Maar meteen wordt er al gezegd dat er veel te weinig geld voor is vrijgemaakt. Dat die 147 miljoen euro, dat is eigenlijk maar echt een druppel op een gloeiende plaat. Eén deskundige zag ik, die zei er is 2 miljard nodig, Australische dollars. Dus dat is iets meer dan 1 miljard euro per jaar om echt een verschil te kunnen maken. En er wordt ook gezegd, ja, Er wordt eigenlijk nu niet gekeken naar een aantal oorzaken van het uitsterven van dieren, zoals bijvoorbeeld ontbossing. Dat komt heel veel voor in Australië. En vandaag zei de minister dat ze daar eigenlijk geen plannen voor heeft om dat grootschalig aan te pakken. Dat dat niet aan de regering is om dat te doen. Daarnaast worden er ook nog steeds nieuwe steenkolenmijnen en aardgasprojecten goedgekeurd. Dus oppositie en deskundigen zeggen, ja, als je dat niet wil aanpakken, dan is het een mooi plan, maar de vraag of het ook haalbaar is. Dankjewel. Correspondent Meike Weijers over de plannen van Australië om de natuur te beschermen. Het weer, zonnig met af en toe wat wolken. Het is tussen de 16 en 19 graden. Morgen iets warmer met maximaal 22 graden. Laat in de middag, in de avond, valt er dan wel wat neerslag. En nogmaals, goedemiddag. Bianca Daming bij de ANWB. Goedemiddag Patrick. In het zuiden van het land heb je vertraging op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Echt en Maasbracht. Na een vrachtwagen met pech is de weg weer vrij, maar je hebt daar nog 20 minuten op onthoud. En er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Horst op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. De vertraging is een kwartier. Er is een rijstrook dicht en je kunt ook omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. De andere kant op is ook de linkerrijstrook afgesloten, dus op de A73 richting Nijmegen. Daar is de vertraging een kleine 10 minuten tussen Horst en Venray. NPO Radio 1. De Nieuws BV. Nogmaals, goedemiddag. In aanloop naar de midtermverkiezingen in Amerika is journalist Laila Frank voor ons op zoek naar de ziel van Amerika. De Nieuws BV. No, we need it so bad. I believe we're in a battle for the soul of this nation. No, we want it so bad. The soul of America. We must restore the soul of America. Laila Frank, op zoek naar the soul of America. Ja. En die soul die zoekt ze op betekenisvolle plekken in de Verenigde Staten. Zoals in Florida, waar 1 op de 5 mensen immigrant is. Ondertussen stijgt het aantal mensen dat Amerika zonder papieren de grens oversteekt. En dus is immigratie een hot topic in de tussentijdse verkiezingen. Kortom, hoe zien we immigratie terug in de ziel van Amerika? Laila, bijzonder goedemorgen voor jou. Goedemorgen, goedemiddag. Want hoe laat is het bij jou? Oh, valt mee. Het is net 7 uur geweest. Nou, goedemorgen. Als eerste, jij hebt gisteren de Herman Wekkerprijs gewonnen voor je podcast Welkom in Washington. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Nou, nu moet ik je meteen corrigeren. Dat is voor mijn hele werk en voor de podcast. Voor je hele oeuvre, fantastisch. Het is een onderscheiding van het Nationaal Congres Engels, bedoeld voor journalisten die nieuws en achtergronden uit een Engelstalig land op uitstekende wijze onder de aandacht brengen van het Nederlands publiek. Nou ja, gefeliciteerd. Maar waarom is de prijs ook bijzonder voor jou? Nou, het is een vakprijs. En ik vind het toch heel bijzonder dat wat ik doe gezien en gewaardeerd wordt door een beroepsgroep die eigenlijk net als ik als journalist probeert om mensen aan het denken te zetten of om zijn verhaal op een andere manier te brengen of om iets nieuws te brengen. Dus nou ja, dat deed me toch net iets meer dan ik zelf had gedacht. En bovendien kan ik nu hier in Amerika zeggen dat ik een award-winning journalist ben. En dat, daar gaan ze hier heel lekker op. Dus misschien opent het nog wat deuren. En voel je nou ook echt gelauwerd journalist? Nou, ik moet zeggen dat je... Niet verlegen in die zijn. Zin ook wel iets... Nou ja, hey Jezus, je kent me een beetje. Wel verlegen. Het doet me wel iets dat ik echt een prijs voor journalisten krijg. Dan voelt het toch alsof je er ineens echt bij mag horen. Nou, je hoort er al heel lang bij. Deze prijs is totaal terecht. Maar we gaan het nu hebben over de ziel van Amerika en immigratie. Wat hebben die twee voor jou eigenlijk met elkaar te maken? Nou, voor mij, ik denk voor iedereen hier in Amerika. Het zijn ook de beroemde woorden van JFK, John F. Kennedy. We zijn een natie van immigranten, we're a nation of immigrants. En daar bedoelde die mee dat op de oorspronkelijke bewoners na eigenlijk iedereen hier afstammeling is van mensen uit andere landen. Dus het duurt ook nooit lang totdat een Amerikaan je vertelt dat zijn voorouders of zijn ouders of hij of zij zelf uit welk land ze komen. En kinderen op scholen hebben hier... themaweken over waar komen je voorouders vandaan of je ouders vandaan. En ook als je door Amerika reist, dan... Ik reed vorig jaar door Kansas en dan stuit je ineens op een Zweeds dorp in the middle of nowhere. Dus dat idee dat iedereen op de oorspronkelijke bewoners na hier afstammeling is van immigranten, dat zit echt diep in die Amerikanen zelf en ook diep in die ziel en dat DNA van het land. Ja, en in Florida is 1 op de 5 mensen, dus ja, zeg maar jong immigrant. En hoe komt dat tot uiting in Florida? Nou, de immigranten in Florida komen vooral uit Zuid-Amerika. Het zijn Cubanen, Venezolanen, Haitianen, Ecuadorianen. Dat zijn dan de grootste groepen. Je merkt het heel concreet alleen al in de taal. Overal wordt 2 talen gesproken, Spaans gesproken. Je ziet het aan de vlaggen die overal hangen. Televisie- en radiostations en in het Spaans. Overheidscommunicatie wordt ook in het Spaans gegeven. En er zijn gewoon plekken waar je even vergeet dat je in Amerika bent. Ik ging eten in Little Havana 2-3 weken geleden. Er werd aan een bar gezet. Alles en iedereen om me heen kwam uit Cuba. Er werd alleen maar Spaans gesproken. Het eten was fantastisch. En aan het raampje aan de ventana stonden de mannen de politiek te bespreken. En niet die van Amerika, maar die van Cuba. Dus... Je merkt het heel erg. Je bent soms gewoon echt even ergens anders. En die mensen leven dus eigenlijk nog altijd in 2 landen. Hun ja, thuisland, ja, Cuba en Amerika. Is dat een verstandige keuze? Ze leven in een spagaat. Ik weet niet. Ze nemen allebei die levens mee. Ik weet niet of je kan zeggen of dat verstandig is of niet. Ze zijn heel blij dat ze in Amerika zijn, de meeste van hen althans. Omdat ze daar mogelijkheden hebben die ze in Cuba niet hebben. En tegelijkertijd kunnen ze hun cultuur meenemen. Dus ik weet ook niet zo heel goed hoe ik die vraag moet beantwoorden, eerlijk gezegd. Nou, je bent in ieder geval gaan rondvragen wat zij verstaan onder de ziel van Amerika. Want daar ben je daarvoor. En we luisteren hier even naar Xavier Cortada, een kind van een Cubaanse immigrant. America absolutely has a soul. It is a country that gave my family refuge here during some difficult times. And the reason I know we have a soul is because I can sit here in front of you and attack my country openly. And that's a good sort of way of understanding the amount of privilege and luck that I have to live in this country to be able to do that. Ja, Xavier is dankbaar dat Amerika hem en zijn familie heeft opgevangen. En een belangrijk deel van de ziel bestaat volgens hem eruit dat hij zich openlijk kan uiten zonder gevaar te lopen. Hoorde je dat nou van meer mensen? Ja, wat ik vooral hoor is dat deel van die dankbaarheid, de kans eigenlijk om een nieuw leven op te bouwen. En dat uit zich soms in, dan zeggen mensen, ik kan hier het geld verdienen wat ik thuis niet kan verdienen. Of in het thuisland. Gewoon het aanbod in de winkels. De keuze die je hebt in de manier waarop je je leven wil leiden. En inderdaad soms, zoals Cortada ook zegt, het feit dat ik kritiek kan leveren op de leiders. En dat ik leef in een democratie die, wat dat is, voegt hij er vervolgens ook wel aan toe, imperfect is. Het is een imperfect nation en we werken daaraan. Maar dat idee dat je hier in een democratie kan leven en kritiek kan hebben, ja, die hoor ik wel terug, ja. Ja, Xavier die verwoordde dus eigenlijk het klassieke geluid, maar je hoorde ook hele andere geluiden, bijvoorbeeld van deze Paul Colapacos. So, as I mentioned, I'm first generation American and we know what communism is. I came from a communist country. So, that's a very concerning thing for me. It's one of my topics I'm very concerned about, just our rights and freedoms and the way things are going towards a socialist republic with the radical left. But this is factual. Look at the FBI. This is kind of the Gestapo. The FBI now, they raided the Mar-a-Lago with no evidence. This is very much how communism is. Ja, Paul is opgegroeid in het communistische Roemenië van Ceausescu. En hij zegt dat hij bang is dat Amerika ook die kant op gaat. En hij vergelijkt de FBI zelfs met de Gestapo, omdat de FBI het huis van Trump binnenviel. Hij wantrouwt de situatie een beetje. Snap jij dat? Nou, wat ik heel goed begrijp is dat hij een hele andere ervaring heeft met een overheid. Namelijk een instantie die je niet kan vertrouwen. En dat geldt ook voor politie en justitie. Een plek waar je niet veilig bent. Dus als dat je ervaring is, dan begrijp ik dat je daar op een andere manier naar kijkt. En ik kwam een andere man tegen, Edgar uit Peru, en die verwoordde het eigenlijk wel mooi. Die zei, weet je wat het is? Als mensen zeggen dat ze je iets gratis geven, bijvoorbeeld onderwijs of bijvoorbeeld zorg, dan moet je dat altijd wantrouwen. Want er zijn dingen zijn niet gratis. Er zit altijd iets achter. En die opmerking vertelde me iets over dat wantrouwen wat daar heel diep in zit. Want we hebben het natuurlijk heel vaak over het de minder vertrouwen in de instituties, het dalende vertrouwen in overheden. Maar voor deze kiezersgroep, kiezers die komen uit een land waar regimes niet te vertrouwen zijn, werkt dat dus op deze manier uit. Dat is echt anders dan voor, weet ik veel, witte middenklasse arbeiders ergens in de Midwest. Dus als je vraagt, snap je dat? Dan begrijp ik waar deze ervaring van. Ik begrijp wat de ervaring is geweest en wat dat betekent voor een stem nu. Ja, nu is immigratie natuurlijk een belangrijk thema bij die midtermverkiezingen. Jij sprak met Dorcas Hernandez. Zij is immigrant en kandidaat voor de Republikeinen. En dit is wat ze zei tegen jou over haar visie op immigratie. We have over 6,000 type of visas in the United States to come as an immigrant. So we really have a diverse opportunity to apply and go through the process. And I promise you, because it's my personal experience, once we have that, we are treated first class in this nation. That's my story. Ja, ze zegt immigranten zijn welkom mits ze via de officiële weg het land binnenkomen. Is dat het officiële standpunt van de Republikeinen? Zeker, ja. Je bent welkom als je hier legaal komt. En voor iedereen die illegaal komt, doen we een grensbewaking. We bouwen de muur. Dus dat is eigenlijk een vrij klassiek, conservatief, republikeins verhaal. Maar is het realistisch? Ja, ik heb de cijfers er even bij gehaald. Dus van het fiscale jaar 2022, dat vorige maand afliep, zijn er 2 miljoen mensen de grens overgekomen die in contact hebben gestaan met de overheid. 9% daarvan is illegaal. Dus dan zou je zeggen 90% komt legaal binnen. Daar zit wel een addertje onder het gras, omdat er nog steeds een regelwetgeving in het leven is die onderin. Sorry, we moeten even goed formuleren. Title 42 heet het. Het is een stuk wetgeving die onder de Trump-regering tijdens corona is ingevoerd, waarbij de regering mensen aan de grens eigenlijk kan terugsturen onder het mom van het bewaken van de gezondheid. Ja. Biden wilde daarvan af, dat is door een rechter tegengehouden, maar 61% van die mensen die legaal de grens hier probeert over te steken, wordt teruggestuurd onder deze wetgeving. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, nee, het is niet mogelijk. Ja, jij bent daar richting die midtermverkiezingen. En de afgelopen 2 weken heb je dus in Florida zowel de Democraten als de Republikeinen gesproken. Over de Amerikaanse ziel, maar ook dus over de ziel en immigratie. Is er, ondanks die rivaliteit tussen die twee, toch een gemene deler te vinden? Ja, we zijn een land van immigranten. Het maakt echt niet uit aan wie ik het vraag. Dat zit er toch heel erg diep in. En eigenlijk gaat het nooit over het wat, maar het gaat over het hoe. Dus de vraag of Amerika een land van immigranten is, dat is eigenlijk geen vraag meer. Ja, dat is het. Dat is het altijd geweest. Dat zal het altijd zijn. Alleen is de vraag, hoe gaan we om met die stroom migranten? Hoe regelen we het? Dat is waar het grote verschil zit. Maar in the end had JFK leven de woorden van JFK toch voort bij de Amerikanen. We are a nation of immigrants. Dankjewel, Laila. En volgende week spreken we elkaar weer. Dan ga je weer verder met je zoektocht naar de ziel. Maar eerst uit Florida, geboren in Havana, dus ook immigrant, Gloria Estefan met de Miami Sound Machine en Conga. Come on, shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. We'll be right back. De Miami Sound Machine met Conga. En van Conga heeft natuurlijk maar een kleine brug naar Congo. En Congo is natuurlijk weer een buitenland. Dus wij gaan even kijken bij Sofie Derksen. Waar voert Bureau Buitenlands ons heen? Ja, nee, niet naar Congo, maar wel naar Oekraïne. Straks een reportage van Michiel Driebergen vanuit het inmiddels van de Russische troepen bevrijde Kupiansk. En de gebieden ten oosten van dat stadje. En nu Poetin steeds meer in het nauw gedreven wordt, moeten we echt bang zijn voor de inzet van kernwapens. Dat soort gezellige vragen, Patrick. En morgen een nieuwe Nieuwsbv met Natasja Kips. BNN VARA. Ster. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de liedjes van Henny Vrienten. Op 31 januari brengen zijn zoons Polle en Xander met Treintje Oosterhuis en het Residentieorkest een eerbetoon. Bestel op concertgebouw.nl. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van shampooflessen een reismand voor katten te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Van hergebruik naar hergebruik naar hergebruik. Dat als het lukt. PreZero. De levertijd voor een nieuwe auto is in sommige gevallen opgelopen tot bijna een jaar. Wat een onzin. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is direct leverbaar. Tijdelijk tot €2000 electric bonus plus een gratis laadpas voor de eerste 100 kopers. Vandaag bestellen, morgen rijden. Onze dealers staan voor u klaar, met of zonder afspraak. Goed onderwijs is kleinschalig onderwijs. En daarin is Luzak al bijna 40 jaar de grootste. Met kleine klassen en begeleiding op maat krijgt iedere leerling echt persoonlijke aandacht. We bieden MAVO, HAVO en VWO, van brugklas tot en met diploma. Kijk maar op luzak.nl. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Je hebt gewoon bijles en je hebt de slimme bootcamps van Luzak. Daarmee krijgt uw kind binnen één zaterdag dat lastige vakonderdeel wel onder de knie. Kijk maar op luzak.nl/bootcamp. Als ondernemer wil je vooruit. Je bent altijd bezig met morgen. Bij Vattenfall helpen we jou als ondernemer stappen te maken. Klein en groot. Zoals met een persoonlijk energieadvies. Is jouw zaak al klaar voor de toekomst? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/jouwzaak. Als ondernemer zorg je goed voor je bedrijf. Inspelen op veranderingen, risico's nemen om te groeien en schade voorkomen. Zoals brandschade of letsel door onveilige elektra. Met de Interpolis elektrakeuring verklein je het risico op brand of een elektrische schok. Ontdek de voordelen voor jouw bedrijf op interpolis.nl. Interpolis. Glashelder. Ben jij of ken jij iemand met de diagnose Parkinson? Het CADR in Leiden doet onderzoek naar een nieuw geneesmiddel bij patiënten met Parkinson. Kijk snel op ziektevanparkinson.nl voor meer info en draag bij aan een middel voor Parkinson. Meld je nu aan op ziektevanparkinson.nl. De Interpolis elektrakeuring is er voor alle ondernemers. Bestel direct op interpolis.nl. Interpolis. Glashelder. Het CADR zoekt ook gezonde mensen voor onderzoek naar geneesmiddelen. Voor deelname ontvang je een vergoeding. Doe iets goeds voor een ander. Meld je aan op proefpersoon.nl. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. NPO.